Do internetu można znaleźć jego set, zobaczyć i usłyszeć. Wystarczy wpisać boilerroom.tv. Wszystko, co pojawia się na naszej stronie w zakładce live, czyli wszystkie transmisje, które odbywają się na żywo, to są rzeczy, które dzieją się w czasie rzeczywistym. Często teraz jest tak, że na przykład mamy kilka transmisji naraz, ponieważ bardzo trudno jest te rzeczy logistycznie ustawić, tym bardziej, że mamy teraz na stałe obecność w kilku krajach. Czasami jest tak, że można sobie wybrać, co się chce oglądać. Natomiast wszystkie rzeczy, które pod tą zakładką live są, dzieją się w czasie rzeczywistym. W praktyce to wygląda tak, że w bardzo dużej większości wszystkie spotkania, wszystkie te eventy unikałabym też, ja osobiście często unikam słowa imprezy, bo to niekoniecznie są imprezy. To niekoniecznie są takie sytuacje, w których są ci odbiorcy na miejscu w takiej liczbie jak w klubie. To nie jest powiedziane, że to musi być tylko i wyłącznie w takiej scenerii imprezowej. Natomiast my z reguły większość rzeczy, które robimy, od początku do końca mamy nad nimi pieczę. To znaczy, to my wybieramy miejsce, w którym to się odbędzie, to my wybieramy artystów. To jest jakby w 100% autorski pomysł i też autorska zawartość, czyli to, co u nas się pojawia, to są rzeczy wykonane specjalnie dla nas, w tym konkretnym kontekście, w tej sytuacji, w tym miejscu i tak dalej. Mamy swój sprzęt, to my przyjeżdżamy na miejsce, z którym wcześniej się kontaktujemy, reżyserujemy jakby tę sytuację i decydujemy o tym, w jakiej scenografii, przy jakiej publiczności to się będzie odbywać. Jaki był pomysł na te dwa eventy w Polsce, w Krakowie i w Warszawie? Czym się kierowaliście, jakie miejsce dobraliście i kto wystąpi, w jakiej kolejności? Te imprezy w Polsce to było dla nas bardzo duże wyzwanie, dlatego że przymierzaliśmy się do tego już od jakiegoś czasu. Natomiast zawsze, kiedy wchodzimy na jakieś nowe terytorium, to szczególnie po tak długim czasie, to oczekiwania ludzi są bardzo duże. Każdy ma swój pomysł na to, każdy słuchacz, każdy widz, każdy fan ma swój pomysł na to, jak to powinno wyglądać. I to jest trochę tak jak z piłką nożną, że mamy 38 milionów trenerów i każdy wie najlepiej, jak ta drużyna powinna wyglądać i jak powinna grać. Chcieliśmy, chociaż w małym stopniu, bo tak naprawdę to jest 6 godzin. To są 3 godziny transmisji w Warszawie i 3 godziny transmisji w Krakowie. Jest bardzo trudno w tak krótkim czasie pokazać spektrum sceny i tego, jak barwna, jak różnorodna jest polska scena, głównie elektroniczna, bo w pierwszym tym odcinku chcemy się skupić na muzyce elektronicznej, bo to jest dla nas naturalne, z tego wyszliśmy i ludzie z tego nas znają najlepiej. Natomiast mogę już zdradzić, że to nie jest ostatnia impreza w Polsce na pewno i na pewno będziemy też traktować o innych gatunkach. Natomiast chcieliśmy zacząć od muzyki elektronicznej oczywiście, która jest nam najbliższa w pewien sposób i chcieliśmy pokazać chociaż w małym ułamku, jak bardzo różna ona jest, jak to się stało, że tak naprawdę w takim kraju, który gdzieś tam dla ludzi, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na świecie, jest trochę taką czarną dziurą, bo nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Niby jest tak jak wszędzie, ale jednak ten bagaż jakiś historyczny mamy. I teraz jak to się dzieje, że na tej scenie współistnieją tacy artyści jak Jacek Sienkiewicz, ale też tacy artyści jak Daniel Drums. Jak to się stało, że oni są w tym miejscu, gdzie są i robią taką muzykę, jaką robią, w takim miejscu jak Polska. I myślę, że można potraktować te spotkania jako taką trochę krótką historię o tym, gdzie jesteśmy i skąd przyszliśmy. A to spotkanie online odbędzie się w najbliższy wtorek i w najbliższą środę. Jeśli są Państwo na stronie Boilera, no to już w zapowiedziach widać zakładki, już widać opis tego, co będzie się działo między godziną 20 i 23. No i w środę, 28 maja w Krakowie, ale dokładnie nie wiadomo gdzie. W każdym razie w Krakowie wystąpi Cino, Daniel Drums, Elton John i Kuba Sojka. More than it could be. Gdzieś po sieci pewnie rozeszła się informacja, bo sam widziałem dzisiaj, że jeszcze się można dostać na polskie edycje w Boiler Roomu. Gdzie? Nie wiadomo gdzie. Jak się człowiek dostanie, to wtedy się dowie, gdzie to jest. Bo to taki myk organizatorów. No generalnie chodzi o to, że to ma być w dosyć kameralny charakter. No a ta szeroka, duża publiczność ma obserwować to wszystko w sieci. I kiedy... No właśnie, tak sądzę, że tak to będzie wyglądało, że we wtorek rano te okienka z napisem Kraków i Warszawa będą się systematycznie aktywować i pojawi się taki pasek odliczający czas do początku tego występu. Wspominałem o występie krakowskim dzień wcześniej, we wtorek w Warszawie, ale nie wiadomo gdzie. Pojawi się Jacek Sienkiewicz, pojawi się SLG. No właśnie. i Burn Reynolds z kolektywu Soul Service. Mogę od razu też zdradzić, że on będzie zaczynał imprezę, czyli będzie tak naprawdę pierwszym w ogóle. I też, co prawda, my absolutnie nigdy nie mówimy ludziom, co mają grać, więc tak naprawdę nie mam pewności, ale trochę też oczekujemy i spodziewamy się, że on swoim występem zrobi takie fajne wprowadzenie do tego, taką 45-minutową pigułkę tego, czym możemy się pochwalić i skąd jesteśmy i co się działo przez te kilkadziesiąt lat w polskiej muzyce, zanim doszliśmy do takiego momentu, gdzie znana jest przez takich artystów jak Jacek, czy jak SLG, czy Chino, czy Kuba Sojka. Jakie przełożenie ma w Boiler Room na świecie? Kto tego słucha? Kto to ogląda? Czy sądzisz, że docieracie do najważniejszych wytwórni muzycznych? Że popatrują i oglądają to właściciele, no właśnie, dużych agencji koncertowych? Jak sądzisz? Zdajemy sobie oczywiście sprawę i pewnym takim skutkiem ubocznym tego, co robimy, jest siła promocyjna. I to jest na pewno przez wielu menadżerów, przez wiele wytwórni wykorzystywane jako źródło dla ich własnego researchu, dla sprawdzania artystów w ich naturalnym środowisku. Możliwość podglądania ich, ale dla nas przede wszystkim naszym odbiorcą są fani muzyki. My przede wszystkim chcemy trafiać do ludzi, którzy muzyką się interesują, którzy muzykę kochają, którzy chcą się o muzyce uczyć. I myślę, że przez ostatnie kilka lat ten odbiorca się trochę zmieniał. W tej chwili transmitujemy w zasadzie już w 40 krajach i dotykamy w zasadzie każdej, chcemy dotknąć w zasadzie każdej sceny. Interesuje nas muzyka w ogóle, nie skupiamy się na żadnych konkretnych gatunkach i naszym celem jest coś, co myślę robimy trochę inaczej, że chcemy mniejszym lub większym środowiskom tak naprawdę dać szansę opowiedzenia swojej historii, pokazania się i zaistnienia w internecie w taki sposób, żeby ludzie, którzy się tym interesują, mogli mieć łatwy dostęp do dowiedzenia się o tej muzyce. No a ten dostęp jest zwyczajny i prosty. Wystarczy wpisać adres www.boilerroom.tv, nawet chyba www nie trzeba wpisywać. W każdym razie na wstępie z naszego dzisiejszego spotkania mówiłem o tym, że zaprezentuję występ duetu Darkseid, który właśnie miał miejsce w ramach tego przedsięwzięcia. To już za chwilę, bo listy płyną i płyną i państwo pytają, czy jest jakakolwiek szansa, żeby załatwić wejściówkę na te polskie edycje w Boilera. No niestety nic w tym temacie nie mogę zrobić. Proszę próbować, proszę pisać przez stronę tam. Można łatwo trafić i odnaleźć mail, wysłać takie pytanie, może akurat, kto wie, może zobaczymy się na tych polskich edycjach Boiler Roomu. No dobrze, ale teraz długo wyczekiwany przez niektórych pewnie występ duetu Darkseid, występ, który odbył się w zeszłym roku w Nowym Jorku. Brzmi to dosyć ciekawie, a to z tego powodu, że słychać tam trochę improwizacji. Głos Jara jest jakby troszkę z tyłu niż zazwyczaj. No ale to, co najważniejsze dla tego występu, no to słychać, bo oczywiście na stronach też widać, ale mówimy o tej w strefie audio tylko i wyłącznie, ale słychać, że panowie grają i że jest to żywa, ale przy okazji elektroniczna muzyka. Tak więc przez najbliższe 30 minut z hakiem w programie trzecim Darkseid. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Back of the house, I told you I would find a place to go. Paper trails on a mountain and fruits on a table. A wooden house to live in, a baby to take care. The grass is green but the sun. We'll be right back. Thank you.

Młodzież daje radę. Dave Harrington i Nicholas Jar we wspólnym przedsięwzięciu w Dark Side. To był live act zagrany specjalnie dla przedsięwzięcia Boiler Room. W zasadzie u nas pojawiali się najważniejsi muzycy elektroniczni ostatniego dwudziestolecia, ale od zupełnie anonimowych producentów w skali światowej, czy DJ-ów, może gdzieś w swoich krajach znanych, ale na skalę globalną w ogóle, po gwiazdy, bo chyba mogę tak powiedzieć, typu Tom York, Erykah Badu, Flying Lotus i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi pojawiło się u nas sporo. Mieliśmy też i mamy cały czas oko na hip-hop i pojawiło się dużo współczesnych, młodych raperów, ale też prawdziwe gwiazdy, bo był u nas i Ghostface i parę innych osób, które gdzieś dla fanów hip-hopu są bardzo ważnymi postaciami. Słyszą Państwo głos Gosi Herman. Gosia Herman to polski akcent, ale jakże ważny w Boiler Roomie, brytyjskim Boiler Roomie. No, ciekaw byłem, kiedy z nią rozmawiałem. Jak to się stało, że zaczęła tam pracować? No i jakie funkcje dziś spełnia w tym, no w sumie międzynarodowym przedsięwzięciu, no bo Boiler Room trafia do 40 krajów. Mówi Gosia Herman. Ja w zasadzie jestem w Boiler Roomie czwarty rok. Zanim dostałam tę pracę, poznałam chłopaków, którzy tam są do dziś na festiwalu Sonar. I w zasadzie do Londynu przeprowadzałam się z zupełnie innego powodu, bo jechałam tam na studia i zaproponowali mi staż. No i jakoś tak to się potoczyło, zostałam. I przez ostatnie 3 lata byłam szefem produkcji. I odpowiadałam za wszystko to, co się działo nie tylko w Londynie, ale też w jakiś sposób na całym świecie, bo byłam trochę zwierzchnikiem producentów naszych w Stanach i w Berlinie i wszystkich ludzi, którzy zajmują się tworzeniem tego kontentu wideo, czyli tak naprawdę stroną techniczną. Zresztą przez bardzo długi czas większość tych transmisji realizowałam sama, także myślę, że jak ktoś by o tym mi powiedział 5 lat temu, że będę się na tym znać i będę miała to zrobić, to na pewno bym nie uwierzyła. Czy w trakcie tej historii były sytuacje, kiedy to no ewidentnie widziałaś, że dana artystka albo dany artysta no nie za bardzo lubi tę kamerę, niezbyt dobrze się czuje, ale no próbuje się jakoś ratować, no bo jest w trakcie eventu, jest w trakcie wydarzenia, musi to ciągnąć. Większość osób wie, że jest dobra technicznie, ale ta kamera go gryzła i tak nie za bardzo. Staramy się zawsze i to jest przede wszystkim dla mojej jakby ekipy, czyli tej części ludzi, która zajmuje się produkcją. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby stworzyć takie środowisko i taką atmosferę, żeby ci artyści jednak się czuli jak najbardziej komfortowo. I unikamy sytuacji, kiedy jest zbyt ostre światło, kiedy kamery są bardzo widoczne, kiedy one w jakimś sensie ingerują w jego taką sferę intymną, bym powiedziała, bo występ jest w pewnym sensie takim, człowiek musi się otworzyć w jakiś sposób, pokazać swoje emocje i oczywiście nie każdy, ale jest to bardzo często dosyć kłopotliwe, rzeczywiście. Natomiast tak jak powiedziałam, staramy się stworzyć takie środowisko i też to, że zapraszamy gości, ludzi, po prostu fanów i też znajomych tych artystów, żeby mogli przyjść, to też jest dlatego, żeby oni czuli się jak najbardziej swobodnie. I powiem szczerze, że teraz nie przychodzi mi do głowy taka sytuacja, kiedy dla kogoś to było naprawdę niekomfortowe. No właśnie, no bo proszę sobie wyobrazić, a właściwie zobaczyć na stronie boilerroom.tv, że to całe przedsięwzięcie jest skonstruowane w ten sposób, że artysta jest w środku, a dookoła w publiczność i oczywiście w kamery, które to wszystko rejestrują. No i tak się zastanawiałem, jak to, zresztą zobaczę tę całą sytuację już we wtorek, no ale zawsze się zastanawiałem, jak to jest, kiedy znany muzyk, znany producent, jakaś wyjątkowa postać jest no, narażona na momentami wręcz ocieranie się o publiczność, no bo ta publiczność jest w sumie bardzo blisko. czasami bywa tak, że mamy z tym problem, że ludzie są tak rozentuzjazmowani tym występem, że jednak staje się to uciążliwe dla tych artystów. Natomiast myślę, że oni w dużej mierze, szczególnie te duże nazwiska, wbrew pozorom to są ludzie, którzy bardzo często w branży są od wielu, wielu lat. Na przykład Laurent Garnier to jest osoba, mam wrażenie, która nadal tak kocha to, co robi, że mają do tego dystans, biorą na to poprawkę i bardzo często jakby też powód, dla którego zdecydowaliśmy się na taki układ, bo jest on dosyć niestandardowy. Na początku było tak, że ten DJ w ogóle patrzył się w zasadzie na ścianę, bo kamera była przymocowana do ściany, tak było na samym początku, kiedy to jeszcze była taka kamerka internetowa najprostsza, którą pewnie każdy ma w domu i używa ją do Skype'a. Teraz się to trochę zmieniło. Teraz scena czy DJ-ka jest zawsze w formie takiej wyspy, czyli chodzi o to, żeby ludzie mogli obejść się dookoła, żeby ten artysta był rzeczywiście w centrum i bardzo często artyści byli nie do końca przekonani do tego pomysłu, natomiast w trakcie imprezy zrozumieli, że to daje im niesamowitą możliwość przełamania tych barier, tej bariery między artystą a publicznością, która często pojawia się, kiedy on jest gdzieś na wysokiej scenie albo kiedy ta DJ-ka jest gdzieś bardzo odgrodzona, rzeczywiście podwieszona i nie ma takiego kontaktu bliskiego ze swoimi odbiorcami, jaki mają u nas. 27 dzień maja i 28 dzień maja, najpierw w Warszawie, a później w Krakowie. Boiler Room przybywa do Polski i właśnie we wtorek i w środę będzie rejestrował pokaz naszych artystów, właściwie sety i live-acty naszych artystów. Najpierw przypomnę, wystąpi w Warszawie Jacek Sienkiewicz, Ptaki, SLG i Bern Reynolds i dzień później Elton John, Kuba Sojka, Cino i Daniel Drums w Krakowie. Ale to nie koniec tych polskich wydarzeń, co potwierdza Gosia Herman. Pojawimy się też w innych miastach, pojawimy się też w innych formach. Nie będziemy robić tylko imprez w cudzysłowie klubowych, bo w klubach się w zasadzie nie pojawiamy. Zawsze staramy się, żeby te lokalizacje były jakieś specjalne, żeby były jakieś niestandardowe i postaramy się opowiedzieć ludziom na świecie, ale przede wszystkim ludziom w Polsce, tym, którzy może nie do końca są świadomi tego, jak ciekawą scenę tutaj mamy. Dlatego, że oczywiście nasze wideo, nasze live są dostępne na całym świecie i ludzie mogą je oglądać wszędzie. Natomiast naszym głównym odbiorcą będzie jednak polski odbiorca, bo często jest tak i ja coś takiego obserwuję, że wielu młodych ludzi, którzy interesują się muzyką elektroniczną i interesują się tym, co się dzieje za granicą, często bardzo niewiele wiedzą o tym, co się dzieje u nas, albo traktują to trochę po macoszemu. No i teraz wszystko będzie można zobaczyć, będzie można tego posłuchać, no bo poza transmisjami jest oczywiście w archiwum Boiler Roomu. Na zakończenie fragmencik, drobny fragmencik utworów zatytułowanego w Electronic Germany. To jest nagranie stworzone przez DJ-a Hela, który również pojawił się w Boiler Roomie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Widzimy i słyszymy się kilka minut po 20, bowiem w niedzielę o 25 koncert jazzowy Atom String Quartet. Będzie dużo smyków i smyczków. No to co, jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrej nocy.